Kiss FM. Asculți doar hituri. DJ Young and Jonesy make the sound on Kiss FM. Hello, hello, Kissomanilor, o nouă seară de Kiss, Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM. Ne bucurăm să fim din nou împreună cu voi. DJ Young și Jonesy in the Mix am pregătit de acum încolo 3 ore de petrecere, cum spunem noi. Super hituri mixate, dedicații, mesaje care vin la 0722 20 60 20, facebook.com/KissFM România și Kiss Cash-ul undeva până în ora 10 cu 1700 de euro. Wow, wow! Multă baftă! Hai să începem petrecerea la Kiss Kiss in the Mix, unde asculți doar hituri. In the life of two, let's make one. Listen. I know I made some mistakes, got some troubles in my life. But I know I can step on the brakes, everything will be is the way I'm making you stay. Love is what I feel when I look at you. Love is the way, and this is the day. Would you run away and let me down? Love is the way I'm making you stay. Love is what I feel when I look at you. Love is the way, and this is the day. I got so many reasons why I can't live without you. cu DJ Young și Jonesy. Kissino Mix, e momentul să luăm câteva mesaje, câteva dedicații care vin la 0722 20 60 20 și vă reamintesc că dacă vreți să intrați în direct, să prezentați o piesă sau să faceți un dedichis, nu trebuie decât să sunați la 021 318 4000. Hello de la Oana pentru fetele nepatriote care au pariat pe Olanda. Nu știm cine semnează mesajul. Un ceai cald din partea mea și o noapte fericită ne urează Ștefan din Pitești. Bună, sunt Alexandra din Prahova. Vreau și eu ca toate piesele serii să fie pentru colegii mei nebuni. Cu mesajul vă iubesc mult de tot. Continuăm mixul cu Cerebel și Ada, imediat Joe, Lucas și Marcelo, iar apoi Basin împreună cu Baby Bash, Love is in the air. La Kiss Kiss in the Mix ascult doar hituri. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss, kiss in the mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Petre, petre, petre.

Kiss in the Mix. Hai să luăm primele mesaje, primele delichisuri care vin pe facebook.com/KissFM România. De la Dana, pentru voi, fetelor, care sunteți nepatioate, vă transmit că dacă o să câștig eu pariul, mergem sâmbătă în summer și sărbătorim câștigul. Mihăiță, bună seara, vreau și eu o piesă pentru prietena mea, Ana Maria, iar voi sunteți cei mai tari, mulțumim. Și Emil Sârbu să fie pentru soția mea, Mariana, cu mesajul Te iubesc mult, și pentru toți cei din Pitești și toți chisomanii. In the mix, mai departe, trei piese de iubire și dragoste. Alicia Keys, Girl on Fire, Elena Gheorghe, Echo, și ora se încheie cu Travis McCoy și Bruno Mars, Billionaire. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Hello, back to the mix, back to the party. Vin chiar acum piesele de care vă anunțam: Alicia Keys, Girl on Fire, Elena Gheorghe, Echo, și ora se va încheia cu Travis McCoy și Bruno Mars, Billionaire. Nu uitați că undeva până în ora 10, nu știu exact când, vine concursul Kiss Cash, la care potul momentului a ajuns la 1700 de euro. Succes, multă baftă, să ne luați bănuții. A gun with her, pills and some rum with her. Took me on the balcony, telling me to jump with her. Yeah, I'm in the ghost, but I ain't doing stunts with her. I ain't trying to be that. Haters wanna see that. But I got him aggy, cause I win the gold like Gabby. She's just a girl and she's on fire.

DJ Young și Jonesy. Mai alegem câteva dintre cele care vin la 0722 20 60 20. Hello, dedichis pentru toate colegele mele de birou, semnează Marcela din Târgu Jiu. Hello, sunt Alexandra din Prahova și doresc ca toată mapa muzicală, asta cu mapa muzicală, nu știu unde am auzit-o, la DJ Residenți, cred, să fie pentru mama mea și pentru mamaie și, în ultimul rând, pentru toată echipa de la Kiss. Mulțumim! Mixul continuă cu Trade Love, Bomb Back, Asaf Avidan, One Day și mai vechea Don Omar și Lucenzo, Dansa cu Duro. La Kiss Kiss in a Mix asculti doar hituri. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Mama, DJ Young and Jonesy make the sound on Kiss FM. Câte veri au trecut de atunci? Cred că sunt 3 veri, se împlinesc anul acesta. De când era mare hit, mare nebunie, Don Omar și Lucenzo, Dansa cu Dure, era un fel de imn al verii 2011. In the mix mai departe, Liviu și Mona, No Stress, Ibla Rock și Java, Rise Up, iar apoi avem o mega piesă, D-Bunge, Oliver Twist. Continuăm partiul la Kiss Kiss in the mix. Rise up, love. long time I broke the chains. I tried to fly a while, so high, direction sky. I tried to fly a while, so high, direction sky. Și o întrebare chiar acum pentru cei care sunt cu urechile pe noi. Aveți urechile pâlnie? Sunt pregătite? Sunt reglate bine pe frecvență? Da? Foarte bine, pentru că piesa următoare este de ținut minte. D-Bunge, Oliver Twist, la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. I like you, Jennifer. you like it too, Baba. And you like Fally Cooper. And I know you love croissant, but you know the thing is home. I tell us what you know. I do not blame you though. You wanna have them on. You know it's wrong, but the truth is that you're just an Oliva. Oliva, Oliva, you're just an Oliva. Oliva, Oliva, you're just an Oliva. Needy bum bum, shake your bum bum. DJ Young și Jonesy mai departe cu voi. In the mix avem Rihanna Diamond, Pink, Try și ora se încheie cu mai vechea Leona Lewis, Bleeding Love. Super hituri in the mix pentru că la Kiss asculți doar hituri. Diamonds in the sky, if you feel the vibe. The rock is still alive every time I rhyme. Throw your diamonds in the sky, if you feel the vibe. Still alive every time I rhyme. like a diamond. So shine. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. Yeah. Kiss Kiss in the Mix. În câteva clipe vine piesa Non House, iar apoi pregătim o oră întreagă doar cu hituri mixate, fără publicitate. Așa încât DJ Young și Jonesy rămân cu voi, asculți doar hituri. Kiss FM. Sometimes we rush it, sometimes we fall. It doesn't matter.

DJ Young și Jonesy. Santana, Fly, remixul Notorious DJs. Succes maxim mai departe celor care s-au înscris la Kiss Cash, concursul care îți aduce bani și o mulțime de alte premii. Kiss Cash, ediție de lux. Trimite un SMS la 0735 600 100, în care treci doar atât numele și orașul din care asculti Kiss FM. Dacă te sunăm, trebuie să ne spui cum se numește piesa difuzată pe Kiss FM înaintea concursului. Nimic mai simplu. Succes maxim la Kiss Cash. Și partiul continuă cu Al Negru, Mi-e sete de tine, Gotye și Kimbra, Somebody That I Used To Know. Iar apoi avem Antonia Marabu, remixul Jay Murano. La Kiss Kiss in a Mix, asculți doar hituri. Thank you.

Kiss Kiss in the Mix, remixul Jay Murano. În 10 minute pregătim alte mesaje, alte dedichisuri și chisomani care, dacă vor să intre în direct, trebuie să sune la 021-318-4000. Până atunci avem Like Chocolate, Plăceri Nevinovate, Pussycat Dolls și Fly Project Back in My Life. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. We'll be right back. Back in my life, la Kiss Kiss in the Mix. E momentul să mai alegem două mesaje dintre sutele de mesaje care vin la noi în emisiune. La mulți ani pentru Bianca din Târgoviște, din partea celei mai bune și mai dragi prietene, Ramona, te iubesc foarte mult, ești o adevărată. Băieți, vă rog, puneți piesa aceea de la Icona Pop, pentru că este la fel de rea ca fetele alea. La mulți ani și din partea noastră, o să vină imediat piesa numită I Love It. Dar mai avem un mesaj din partea lui Nelu din Constanța pentru Titi, Flavius și Cristina, sau Gașca de Șoc de la Malul Mării. Hai să mixăm piesa nouă de la Rihanna, Stay se numește, avem remixul Jay Murano, imediat Icona Pop, I Love It, iar ora se încheie cu Adele, Someone Like You. In the mix, DJ Young și Jonesy, asculți doar hituri. Round it. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. Sometimes it lasts a little. Kiss Kiss in the Mix. Mâine va fi miercuri, o luăm de la capăt, de la 7 seara, desigur, tot în formula binecunoscută DJ Young și Jonesy la Kiss Kiss in the Mix, unde pregătim hituri mixate, dedichisuri, mesaje, Facebook, SMS-uri și, desigur, concursul Kiss Cash. Baftă maximă mai departe celor care s-au înscris la Kiss Cash, să ne luați toți bănuții! Ne auzim mâine seara, rămâneți pe Kiss FM, pentru că la Kiss asculți doar hituri. Bye, bye!